Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalet de ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Hoş geldiniz kardeşlerim. Biraz ara verdik, birbirimizi gerçekten özledik. Ama ara vermemizde de inşallah bir hayır vardır. Bazen insanları sıkmayıp kendi haline bırakmak hayra sebep olur. Bazen de şerre sebep olur. Bazı ortamlar vardır ki Müslümanların birbirini devamlı görmesi gerekir. Bazı ortamlar da oluşur ki Müslümanların biraz kendini seyrek görmeleri gerekir. Bu ortamına göre değişir. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Sohbet ortamları ise birer ilim meclisleridir. Muhakkak ki insan devam ettikçe hayır kazanır. Ama bazı ortamlar, fitne ortamları vardır ki Müslümanlar toplu bir vaziyette durduğunda da başlarına birçok bela ve musibetler geliyor. Şu son günlerde yaşamış olduğumuz topraklarda da biliyorsunuz fitne dalgaları peşi peşine ve ardı ardına şiddetlenerek gelmeye devam ediyor. Ve yurdun yaşamış olduğumuz toprakların doğusu, batısı, kuzeyi, güneyi her tarafta birçok müşkülatlar belirdi. Ve hatta birçok kardeşimiz sırf Müslüman olduklarından dolayı, sırf sakallı olduklarından dolayı, sırf camiye gittiklerinden dolayı veya sırf sakalıyla ticaret yaptığından dolayı hunharca katledilmiş, dükkanları yakılmış, yağmalanmış, hatta kapılarının önünde oturduklarında sen şucu musun, bucu musun deyip Müslümanlara şucu bucu veyahut işitçi misin, falancı mısın diyerek kardeşlerimizi hem de kapısının önünde bıçaklayarak öldürülmüştür. Ve böyle bir tezgah yapılmış ve Müslümanlara adice, vahşice saldırılmıştır. Bunlar bir şeylerin denemesi. Bunlar hep fitne zamanında başı boşluğu ve insanların organik olarak Müslümanların yaşamadığı, birlik beraberliğin olmadığı ortamlarda oluşan fitnelerdir. Hani daha önce hatırlarsanız bir vehen hadisi işlemiştim size. Burada gelen bir rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şu oburun yemek tabağına saldırdığı gibi bir gün size düşman olanlar da böyle saldıracak diyor. Allah onlardan razı olsun. Sahabeler diyor ki ey Allah'ın Resulü o gün biz az. Onlar çok olacak da çokluklarına güvenip mi saldıracaklar diye bir soru sorduğunda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam aksine siz o kadar çok olacaksınız ki ama bir sel suyunun getirdiği çer çöp gibi değersiz olacaksınız diyor. Ve o gün Allah diyor sizin kafirlerin kalbindeki olan korkunuzu alacak, sizin kalbinize vehen atacak diyor. Vehen nedir ey Allah'ın Resulü diye sorduklarında dünyayı sevmek, ölümden hoşlanmamak diyor. Bugün demek ki biz bu hallerdeyiz ki kafirler bize karşı ne yapıyor? Çok cesaretli oluyor. Bir de savaşın şekli değişti kardeşler. Yani toprak kavgası olsa birileri der ki bana ne? Bunlar meselesini ne yapsın? Halletsin. Sınır kavgası olsa birileri der ki ya halletsin bana ne? Yakındakiler düşünsün. Ama dini, mezhebi dediğimiz, fikir ayrılıkları dediğimiz kavgalar aileyi birbirine böler. Akrabayı birbirine düşürür. Bir milleti aynı evin içinde birbirine ne yapar? Yaka paça yapar, kanlı bıçaklı yapar ki kafirler de harbin şeklini değiştirdiler kardeşlerim. artık kurnazlık yapıyorlar. Eskiden Haçlı Seferi diye komple tüm güçleriyle saldırıyorlardı. Ama şimdi öyle yapmıyorlar. Geliyorlar, önce Müslümanları etnik gruplara bölüyorlar. Yeni yeni fikir akımları sunuyorlar. İçimizde alim diye gösterdikleri insanlarla yeni yeni ideolojiler, yeni yeni sözlerle insanlar onlara ne yapıyor? Bağımlı olmaya başlıyor ve herkes bu fikrin savunucusu. Sonra bunların içinden radikal dediğimiz, sert dediğimiz insanları çıkartıp ortalığa koyarak birini silahlandırıp birini de tamamen silahsızlandırıp mazlum durumuna düşürerek katlettiriyorlar. Sonra kendileri de geliyorlar. Ne yapıyorsunuz siz? Büyük adam, baba rolü oynayarak güya bunları ayırıyorlar. Halbuki en büyük zulmü ayırırken de yapıyorlar. Bunu Osmanlı'nın son döneminde kendi yaşamış olduğumuz topraklarda gördük. Afganistan'da gördük. Avrupa'nın Bosna'da, Makedonya'da, Sırbistan taraflarında, buraların hepsinde gördük. Afrika ülkelerini saymaya gerek yok. Adını bile bilmediğimiz birçok yerde tamamen bu zulümler ne yapılıyor? İşleniyor ve hala bu senaryolar devam ediyor. Şimdiki senaryo ise Orta Doğu'nun üzerinde tamamen dönüyor ve burada da 2003'lerde Amerika Devleti'nin kurmuş olduğu bir sistem ve tamamen insanlara empoze ettiği şekilse cihadi, selefi veyahut onlara göre Muhammed bin Abdülvehhab'ın akımı diye Vahabiler akımı tipinde öyle şeyler empoze ediyorlar ki işte bunlar tamamen insanları tekfir ederler. Bunlar kendileri gibi olmayanlara kafir derler. Herkesin kanını içerler, boğazını keserler, öldürürler. Kadınlara tecavüz ederler, satarlar gibi. Ki yapıyorlar mı? Yaptıkları bölüm var, yapmadıkları bölümler de var. Hani onun ayrıntısına girmeyeceğim. Ama İslam'ı kötülemek için ellerinden gelen her şeyi ne yaptılar? Yapıyorlar. Şimdi bakın, güya bunlar böyle yapıyor. Şu son günlerde o Suriye'nin sınırındaki Kobani dediğimiz bölgedeki çatışmaların Türkiye'ye yansımasına bugün Türkiye'deki bu kafirler, bu vahşiler, bu Allahsız kitapsızlar Müslümanlara ne diye saldırdılar? Diyelim ki tamam IŞİD orada bir şey için saldırdı. Peki bunlar Diyarbakır'daki o insanları ne adına öldürdüler? Bıçaklayıp attılar. Halbuki o gençler Allah için kesilen kurban etlerini fakirlere, kalbi İslam'a ısınsın diye kafirlere ne yaptılar? Dağıtmak için gittiler. Et vermek için gittiği evde PKK'lıları çağırarak bunlar IŞİD'ci, bunlar kafa kesen insanlar diye o güzelim gençler, Allah için yetiştirilen gençler ki annesi diyor ki keşke diyor çocuğuma savunmayı öğretseydim diyor İslam'ın yanında. Ya en azından kendini savunurdu diyor. Biz çocuğumuza sadece İslam'ı öğrettik diyor. Tek suçları bu. Dördüncü kattan bir insanın, gencin atılması defalarca bıçaklanarak, sonra taşla ezilmesi, sonra yakılması. Kardeşlerim nerede var bu? Hangi Müslüman yapmış bunu? Hangi Müslümanların en radikal grubu yapmış? Herkes ne yaptılar? Sahiplendiler. Öyleyse Müslümanların aklını başına alması gerekir. Öyle kendi başına ben Müslümanım, beş vakit namaz kılıyorum, camiye gidiyorum, geliyorum, helala harama dikkat ediyorum devri artık geçti. Müslümanların birlik, beraberlik içinde ve Müslümanlara ne oluyorsa duyarlı olma vakti var. Çünkü hadis-i şerifte ne diyor? Bir vücudun bir azası diyor rahatsızlansa, öbür azalar ona ne olur? Ezada ortak olur değil mi? İşte Müslümanlar da böyledir diyor aleyhissalatü vesselam. Sohbete başlamadan bunu paylaşmak istedim. İzmir tarafına gidin. İzmir hadi doğuya uzak. Kobani'ye de çok uzak. Ne kadar sakallı Müslüman varsa yolları kesildi, sakallarından tutuldu, çekildi, hakaretler edildi, dövüldü, tartaklandı. Ne için? Bir Müslüman şu topraklarda yürüyemeyecek mi arkadaşlar? Bunların hepsi kafirlerin ne kadar şımardığını ve bir yere toplandığında tek vücut hareket ettiğini ama bir Müslümansa bana neciliğini hala devam ettiğinin göstergesidir. Ben size burada sokağa çıkın demiyorum. Ama bilinçli olursak her Müslüman Müslümana destek olduğu zaman, dünyayı değil ahireti düşündüğü zaman kafirlerin kalbine senin korkun otomatikman ne yapacak? Tekrar gelecek ve onlar bu cesareti bulamayacak kardeşlerim. Çünkü ayetlere baktığımızda Haşr suresinin 13-14. Ayetlerine bakın. Bakın Rabbimiz diyor ki orada onlar Allah'tan çok sizden korkarlar diyor. Öyledir çünkü bunlar akıl etmez topluluklardır diyor. Sen onları diyor derli toplu zannedersin, çok zannedersin diyor. Halbuki onlar perişandır, darmadağınıktır diyor. Sağlam kaleler, sağlam siperler, burçlar olmadan asla sizin karşınıza çıkamazlar diyor. Ve onların içindeki ihtiras, yani ben önde olayım, ben paşa olayım, ben lider olayım, bunların diyor ihtirası had safhadadır diyor. İşte bu da bize bir merhamet kardeşlerim. Onların bu ihtirası olmasa herhalde bize tüm güçleriyle ne yaparlar? Saldırırlar. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Bakın bugün bu olaylarda bugün insanlar bu adımı attıysa her hayır bir gelecek hayrın öncüsü olduğu gibi her şerde nedir? Bir diğerinin habercisidir. Bunu unutmayın. Allah bizlere yardım etsin. Müslümanlara hayır versin. Birliğimizi, beraberliğimizi artırsın kardeşlerim. Bugün sizlere fitneler karşısında Müslümanın konumu, durumu ne olacak? Bunun üzerine kısa bir sohbet yapmak istiyorum. Allah bana anlatma, hepimize de güzel bir anlayış nasip etsin kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kıyamet alametlerden birinde hakla batılın birbirine karışacağını, imanları sarsan fitnelerin ortaya çıkacağını bildirmiştir. Öyle ki en böyle benim sarsıldığım rivayetlerden bir tanesi, kişi diyor mümin olarak sabahlayacak, kafir olarak akşamlayacak, kafir olarak sabahlayıp mümin olarak akşamlayacak diyor. Evet, mümin olarak akşama çıktığı halde kafir olarak sabahlayacak ve her bir fitne ortaya çıktığında mümin diyecek ki işte bu benim helakım diyecek diyor. Bir başkası ortaya çıktığında mümin diyecek ki işte bu benim helakım diyecek ve kıyamet kopana kadar fitneler böyle devam edecek diyor. Allah bizlere hayır versin. Bütün helaklardan korusun kardeşlerim. Allah o sahabelerden razı olsun. Allah bizleri de onlarla birlikte haşreylesin. Bakın onlardan bir tanesi diyor ki herkes diyor hayrı sorarken ben başıma gelir korkusuyla Allah Resulü'nden ne sorardım? Hep şerden sorardım diyor. Bunlardan birisi Huzeyfe bin Yeman'dır. Ve soruyor diyor ki bizler fitnelerin çeşitli şekilleriyle ortaya çıktığı ve dalgalandığı bir çağdayız. Fitne dalgaları arka arka geliyor ve musibetler birbirine takip ediyor. Öyle oluyor ki şu anda kardeşlerim ortaya çıkan gelişmeler, değişimler, inançlar, düşünceler hep akidemizi, ahlakımızı kirletti mi? Aynı sahabenin sorduğu gibi ne olacak? Dalga dalga fitneler gelecek diyor. Deniz dalgası gibi. Bugün bakın Muhammed ümmetine bakın. Şu sahih akideyle tanıştık tanışalı bir bakın. Kendi akidemizin içinde bile kaç parça olan insanlar var. Herkes bir tarafa çekiyor. Halbuki aynı Kur'an'a, aynı sünnete davet edilen insanlara bakın. Bir araya gelmesi bile sanki mümkün değil. İmkansız hale gelmiş. Akideler kirlenmiş, düşünceler kirlenmiş, ahlak kirlenmiş. Herkesin enaniyeti had safhaya gelmiş. Bugün tasavvufu kötüleyen insanlara bakın, onlara müşrik kafir diyen insanlara bakın, zühtten, edepten, ahlaktan nasipleri yok. Yani eleştirdiğiniz, kötü dediğiniz, akidesini kötülediğiniz bir adamın ahlakına muhtaç hale gelmiş selef itikadı. Düşünebiliyor musun? Yani fitneler öyle bir vaziyete getirmiş ki insanları arka arkaya gelmesi tamamen Müslümanları kirletmiş. Ve öyle olmuş ki kardeşlerim insanlar bir fitneyi büyük buldukça arkasından daha büyüğü gelmiş. Yakıcı şehvet fitneleri, saptırıcı şüphe fitneleri, özellikle ekollerin farklılığı sonucu ortaya çıkan görüşlerin birbirleriyle çarpıştığı fitneler çıkmış. Bugün bakın, bir IŞİD, bir El-Nusra, bir El-Kaide veya Ahbar-ül Şam, yakınımızda olanı diyorum, veyahut daha ileride Allah uğruna savaştığını söyleyen insanların ne bize yakın olduğunu ikrar edebiliyoruz, ne de uzak olduğunun ikrarı içerisindeyiz. Çünkü biraz haktan, biraz batıldan aldıkları meselelerle ne bize çekebiliyor, ne de itekleyebiliyoruz. Öyle bir uç meseleleri yakalamışlar ki, yani yakalayanlar, kendi yaşadığımız ortamda bakın, tasavvuf tayfesi var mı? Var. Nurcular var mı? Var. Şialar var mı? Var. Mealciler var mı? Var. Yani bir camiye gittiğimizde bütün ekolleri bulabiliyoruz mu? Aynı safta namaz kılıyoruz ama herkesin düşüncesi farklı. Bir tanesinin kalbinde ihlası bulmanız nedir? Mümkün değil. Yani düşünceler öyle bir kirlenmiş ki ilmi bir otorite kaybolmuş. Bakıyorsun şimdi Dünya İslam Birliği, Alimler Birliği adı altında konferanslar yapıyor. Sponsor ya Amerika ya İsrail. Oraya gelen kim oluyor? Tamam, sakallı olabilir ama Osmanlı'nın yok edildiği döneme baktığımızda bütün Osmanlı'ya bağlı eyaletleri yok ederken kullandıkları kafirlerin neydi? Hep tarikatlardı. Başlarındaki şeyhlere, emirlere baktığımızda öldürülürken Vahdettin'in iki tanesinin hatıralarına gidin okuyun. Sünnetsiz hep Ermeni çıktılar. Veyahut Yahudi asıllı çıktılar. Bugün de baktığımızda lider adı altında bize halife diye birçok aslı astarı kim olduğu belirsiz insanlar önümüze ne yapıyorlar? Dayatıyorlar. Bugün insanlar aynı takım tutar gibi akidelerinden haberi olmadan meselelere ne yapılıyor? Sürüklenip gidiyor kardeşlerim. Allah bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın. İşte bu zamanlar fitneleri sadece insanları alıp götürmüyor. Ne yapıyor? Aynı zamanda düşünceleri de götürüyor. İnsanın bedenini sürüklediği gibi düşüncesini de yanında götürüyor. Ve fikir dalgası bu çağın en büyük fitnelerinden, en belirgin fitnelerinden nedir? Birisi. Şimdi şurada bir tane internette kafasını yıkayan bir delikanlının olduğunu düşünün. Şu konuşmaları duysun, asla sizi sevmez. O alışmıştır oradaki belli bir havaya, oradaki belli bir işte şu olacağım, bu olacağım, şurada öleceğim, burada öleceğim. Aç kalmamış, daha çıkmamış, yokluk görmemiş, sıkıntı görmemiş. Oturmuş anasının kucağında, aşkım yavrum büyümüş, seni asla dinleyemez. Tahammül bile gösteremez. Çünkü sanal alemde onun kafası tamamen ne olmuş? Fikir ayrılıkları, fitneler, artık bir çıkış yok. Bir de internet aleminde biliyorsunuz hep sanal ortam olması hasebiyle kadın, kız, şu bu meseleleri de çok. Bir de bunları kattığın zaman artık sağa sola. Şimdi sonbahar mevsimini yaşıyoruz. Sonbaharda ağaçlar yaprağını ne yapar? Yere döker. Bir rüzgar çıktığında ne olur? Her yer. İşte düşüncelerinin esiri olan, İslam'ın getirdiğiyle hareket etmeyen, ben de Müslümanım diyen insanların o gazel yaprağı kadar değeri olmaz kardeşlerim. Fikirlere saplanırsanız. Ki fikirler aynı zamanda duygularınıza. Şimdi tamam, Diyarbakır'da şu kadar insan öldürüldü. İşte Adana'da şunlar öldürdü. İzmir'de şunlar yapıldı. Mardin'de bunlar yapıldı. Vay biz ne yapalım, şöyle yapalım. Sırf sen de bir misilleme diye çıkarsan ondan hiçbir farkın nedir? Kalmaz. İslam dini öldürme dini değil kardeşlerim. İslam esir aldığına bile ne anlatma? Dini anlatmadı. Açın hadis ravilerine, hep o köle olarak alınan insanların Müslümanların yaşantısını görerek iman etmeleri ve hadiste ravi sika olmalarıdır. Bugünkü uygulamalara baktığımız zaman İslam'ı isteyen, radikal olarak veya sert olarak İslam'ı getirmek isteyenlerin böyle bir muamelesi olsa kim karşı çıkabilir? Herkes topyekun evini, işini, gücünü bırakıp onlara ne yapar? Güç vermek için gider. Ama İslam'ın gibi gözüküp de İslam'ın emir ve nehileri yapılmıyorsa o zaman burada neler vardır? Bir sıkıntı var kardeşlerim. Allah bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Kuru yaprak gibi Müslüman sallanırsa o onun hiçbir değerinin kalmadığını gösterir. Fitnelerin yıktığı birçok kurbanlar vardır ki bunların en büyüğü de nedir? Aile yapısıdır, toplum yapısıdır, akraba yapısıdır. Ki bugün bu fitnelere bulaşan insanların bakın anne babalarını tekfir ettiklerini, akraba ilişkisini kestiklerini, toplum ilişkisini kestiklerini birçok meselelerle karşı karşıya kalıyorsunuz ki İslam bu değil kardeşlerim. İslam bu değil. Öyleyse biz bu İslam'ı güzel bir şekilde ne yapacağız? Öğreneceğiz ki su bulandığında suyun temiz mi pis mi olduğunu ne yapalım? Ayırt edebilelim. Bakın selefimizden bir alim diyor ki Allah kendisinden razı olsun. Şehvetlerin tutuştuğu anda akılların ölmesinden sakının diyor. Yani fitnenin olduğu bir ortamda fitne ateşiyle tutuşan birisi size ne yapamaz? Düzgün söz söyleyemez. Böyle bir sohbet mi ediyorsun? Akabinde sohbeti dinledikten sonra Allah razı olsun hocam bize doğruyu anlattın dersin. Öbürü de der ki sen bunları anlattığın her kelime benim kalbimi katılaştırıyor. Seni her dinledikçe ben senden uzaklaşıyorum der. İkiniz de aynı sohbeti dinliyorsunuz bakın. Ve bu mecliste bana bu sözü söyleyen insan oldu. Bugün yok burada şimdi. Yani böyle bir sohbeti yaptığımda birisi Allah razı olsun diyor. Öbürü de diyor ki senin şu anlattıkların yani birilerine çatıyorum ya bu sert, bu şunu yapıyor diye dediğim sözden Kur'an ve sünnete vurduğumuzda doğru değil dediğimde bu benim kalbimi katılaştırıyor diyor. Bu neyin göstergesi? Fitne ateşiyle ne yapmış bu? Gazel gibi sürükleniyor ama rüzgar o gazeli götürü bir çamura da kondurur, bir suya da veya bir ineğin batmasına da ne yapabilir? Atabilir. Ondan sonra süt çıkar. Gerçi ondan bir şey çıkmaz da. Evet. Allah sahabelerden razı olsun. Bizlerden de razı olsun. Huzeyfe bin Yeman diyor ki fitnelerden sakının. Kimse onlara yönelmesin. Allah'a yemin olsun ki kim fitneye katılırsa selin gübreyi alıp götürdüğü gibi fitneler onu alır götürür diyor. Düşünün şimdi ne kadar değerli eşyanız varsa var. Arabanız, eviniz. Sel geldi ve sel bunları götürüyor. Ne değeri var? Aynı gübre gibi. İşte fitneler böyle kardeşlerim. Allah İslam ümmetini Rabbine ve Peygamberine muhalefet eder. Şeriatından uzaklaştırırsa fitneye düşmekle tehdit ediyor kardeşlerim. Ve diyor ki Rabbimiz Subhanahu ve Teala kim onun emrine aykırı davranırsa başlarına bir bela gelmesinden veya kendilerine çok elimli bir azap gelmesinden isabet etmesinden sakınsınlar diyor Nur suresinin 63. ayetinde. Yani bu belaların gelmesinin sebebi neymiş? Allah'ın emir ve yasaklarına biz ne yapmışız? Ters çevirmişiz. Ya sırt dönmüşüz. Allah'a inanıyoruz deyip onun zıttına hareket etmişiz. Peygamber'e inanıyoruz deyip sünnetine ne yapmışız? Muhalefet etmişiz. Cennetine inanıyoruz deyip dünyayı cennet edinmişiz. Cehennemine inanıyoruz deyip ne yapmışız? Koşarak cehenneme gidecek ameller işlemeye devam ediyoruz. Bu da bu fitne ne yapıyor? Geneldir kardeşlerim. Şurada bir kardeşimiz veya ben bir günah işledim. Bu sadece beni ne yapmıyor? Bağlamıyor. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her kim bir münker görürse ne yapsın? Düzeltsin diyor. Eğer bana ne dediğin zaman bu fitne ne yapıyor? Genelleşiyor. Yani birine has ne yapmıyor? Kalmıyor. O herkesi bağlıyor. Kur'an'a bakın. Salih Aleyhisselam'ın devesini kesen kaç kişi? Rivayetlerin en şeyini alalım 9 kişi. Bir toplulukta 9 kişi mi vardı? Ama diğerleri o 9 kişiye mani olmadığı için toplum ne oldu? Hepsi helak oldu. Halbuki öbürleri bana ne demeyecekti? Ona ne yapacaktı onlara? Mani olacaklardı. Allah bizlere hayır versin kardeşlerim. Demek ki fitne genel olunca ceza da ne yapıyor? Genel oluyor. Aralarında öldürme olaylarının yayılması, depremler, volkan patlamaları, zalim sultanın onlara musallat olması, çeşitli hastalıkların ortaya çıkması, fakirlik, geçim sıkıntısı gibi bela ve musibetler o insanlara sağanak gibi yağar diyor Aleyhisselatü Vesselam. Var mı bugün? Deprem yılları değil günleri yaşıyoruz. Her gün bir deprem var. Volkan patlamaları sürekli var mı? Var. Bir yeri alabildiğine zenginken bir yeri alabildiğine fakir mi? Var. Öldürme. Hayvanlar bugün daha değerli insanlardan. Kimin kimi öldürdüğü, ne için öldürdüğü nedir? Belirsiz. Aynı hadislerde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bildirdiği gibi kardeşlerim. Ve fitne ortaya çıkınca herkesi içine alır, kimseyi istisna tutmaz kardeşlerim. Allah Azze ve Celle bir de öyle bir fitneden sakının ki içinizden sadece zulmedenlere erişmekle kalmaz diyor. Hepinizi sarar diyor. Enfal 25'te. Demek ki sadece zalimlerle sınırlı kalmayacak bir fitneden Allah Azze ve Celle bizi ne yapıyor? Sakındırıyor. Çünkü o hepinizi içine alır diyor. İyi, kötü herkesi ne yapıyor? Kuşatıyor. Bu kötülerin günahının sonucudur. İyilerin de susmasının sonucudur. Yani birisi kötülüğe devam ediyor, birisi de ne yapıyor? İyi olan insanın, onu işlemeyen insanın ona mani olmaması. Neden? Şimdi şöyle gündeme getirelim. İyiliği işleyen de ya benim ailemden birisi, kötülüğü işleyen de ailemden birisi. Doğru mu? Eğer ben kötülüğe mani olmazsam, yani iyilik yapan birisi, ailemden birisi kötülük yapıyor da ben ona mani olmazsam ne yapıyor? Benim iyiliğimin hiçbir değeri kalmıyor. Yani bunlar başka bir yerden gelmiş insanlar değil. İçimizden insanlar. Ya senin annen, baban, kardeşin veya amca oğlun, teyze oğlun, hala oğlun, ya da bir değişen bir şey yok. Öyleyse iyiliği emredeceğiz, kötülükten de ne yapacağız? Nehy edeceğiz. Bana ne? Demeyeceğiz. Dediğimiz an bu belanın içinde hep beraberiz kardeşlerim. Fitnelerin bir de en tehlikelisi, en kötüsü, şimdi şurada sohbet ediyoruz değil mi? Bu sohbet kaç kişiye ulaşıyor? İnterneti saymayalım. Hangi biriniz eşinize, çocuğunuza, iş yerinizde şu sohbeti olduğu gibi ana başlıklarıyla anlatıyor? Çok az. Doğru mu? Veyahut hepiniz diyelim. Şimdi kötülüğün yayılması nasıl biliyor musunuz? Çok hızlı ve ifsad edici olarak. Bakın bir yerde bir bela çıktı. Bütün Türkiye'yi anda sardılar mı? Ya İstanbul'da bilmem ne parkında bir ağaç kesilmiş. Sana ne ya İzmir'deyken? Sana ne? Doğru mu? Oradaki de çıkıyor evi yakıyor. Bir ağaç için ev yakılır mı ya? Yani fitnenin ateşi yayılması çok hızlıdır ve çok kötüdür kardeşlerim. O yüzden fitne çok tehlikelidir. Yani iyiliğin yayılmasıyla kötülüğün yayılması aynı hızla ve oranda nedir? Değil. Allah bizlere yardım etsin. Fitnelerden ve fitnenin her türünden bizi uzak tutsun. Ekinleri, nesilleri helak eder. Yaş, kuru her şeyi içine alır. Akılları şaşkınlığa çevirir. Evli kadınları dula çevirir. Çocukları yetim bırakır. Gözyaşları sel olup akır. İçine aldığı toplumlara belalar, felaketler getirir. Hiç yakınlarda mülteci kamplarını gezen oldu mu? Hiç onların elinden tuttunuz mu? Hiç gidip bir eksiğiniz, ihtiyacınız var mı diye sordunuz mu? Bir gidin bir bakın. İşler açıcı. Yani düşünün, yurtları yanıyor. Fitne ortamı olmuş. Kadınlar dul olmuş. Kocalarının nerede olduklarını, yaşıyor mu ölüyor mu bilmiyorlar. Çocuklar babaları nerede? Bilmiyorlar. Hasta olacaklar, olmuşlar, bir yere gidecekler, dil yok. Nereye gideceklerini bilmiyorlar. Bir vesayete biniyorlar, ceplerinde para yok. Yani düşünün, öyle bir hale gelmiş ki, yarın kardeşlerim, eğer bizler dinimize güzelce sarılmaz, birlik, beraberlik içinde Allah'a tevhid üzerine sarılmazsa, ateş yanmaya devam etti mi, rüzgar o yanıya gidiyorsa, bu yanıya döndüğünde nerede bu ateş? Tam burada. Bu sefer bizim kadınımız, çocuğumuz aynı duruma düşecek mi? Düşecek. Çünkü bu umum. İyiler sustuğunda o bela onları da ne yapacak? Aynen gelip bulacak kardeşlerim. Allah bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Evet. Yakıtı canlar ve mallar olan bir ateş bu. Bu ateşi yakanların sonu da Allah korusun kötü bir sondur. Ve fitnelerin en büyüğü dedik ki kardeşlerim, dinde olandır. Kişi önünde çeşitli yollar ve buna benzer fitneler görür. Bu fitneler insanın vicdanını sarmakla kalmaz. Ne kadar korunursa korunsun, bütün hayatının düzensiz olmasına yol açar. Bir kardeş tanıyorum. Bu tam güzel bir itikattayken tekfir fitnesine düştü. Annesini babasını tekfir etti. Kafir dedi, ayrıldı. Hanımını çok seviyordu. Çocukları oldu. Okul mokul meselesi girdi. Hanımını bıraktı. Kafir dedi. Onu bıraktı. Sonra mühendisti bu kardeşimiz. Güzel bir işi vardı. Bu devlette çalışılmaz. 657'ye tabi dedi. Onları tekfir etti. Ondan şimdi nerede yatıyor biliyor musunuz? Ankara'da bir psikiyatri bölümü var, özel. Çok yüksek paraları annesi, o kafir dediği annesi babası ödüyor. Orada psikolojik tedavi görüyor. Fıtrat tamamen bozuldu. Abdest, namaz hiçbir şey yok. Kafir dediği insanlar da abdest, namazlar. Yani İslam'ın şartları. Bunda o da yok. Ama hala onlara kafir diyor. Yani anlatmak istediğimi yakaladınız mı? Düşüncelere, yani dindeki fitneler, düşüncelere aksetti mi hiçbir iyiliği görmez. Annem baba bile olsa. Bak geçen hafta Harun Hoca işledi. Kabe'yi bile tavaf etse hakkımı ödedim mi diyor. Ödemedim diyor. Köle olarak bulsan, satın alıp azat etsen, köle olarak bulsan, satın alıp azat etsen, Allah Resulü o kadar sayıyor, yine de hakkını ödeyemezsin. Gördünüz mü? Yani hak ödeyemezsin. Sadece Allah'a ve Resulüne isyan ettiğinde ona itaat etme diyor. Onun için Allah bizlere hayır versin. İşte dindeki fitne insanı tamamen ne yapıyor? Alıyor götürüyor. Vicdan diye bir şey kalmıyor. Vicdan da kalmadı mı hunharca seni ne yapar? İnsan ne yapacağını bilemez hale gelir ve sonunda helak olur gider. İşte kardeşlerim, bazıları öldürücü bir ümitsizliğe kapılır. Bazıları da hayatın akışına bırakır. Şeytan bazı insanlarla oynar. Yanlış bir anlayış, yalan bir nakil, kötü bir amaç, peşinden gidilen bir heva, basiretsizlik ve kötü yönetim sonunca kendi üzerlerine vebal alırlar ki Allah Azze ve Celle kitabında dediği gibi fitne adam öldürmekten daha büyüktür diyor Bakara suresinin 217. ayetinde. Onun için kardeşlerim, dinimiz fitne konusuna çok ayrı bir önem vermiştir. Ve Müslümanın önüne Rabbinin gazabına uğramadan fitneden çıkabilmesi için yolunu aydınlatıcı işaretler koymuştur. Hasan-ı Basri diyor ki, Allah kendisinden razı olsun, fitne ortaya çıkmaya başlayınca her alim onu bilir. Ortadan kalkınca da bilir. Fitneler diyor, ilahi bir ikazdır. Mutlaka olur diyor. Allah kendisinden razı olsun. Rabbimiz diyor ki, insanlar imtihandan geçirilmeden sadece iman etmekle bırakılıverileceklerini mi sandılar diyor. Muhakkak bunlar bizim başımıza ne yapacak? Gelecek. Ama burada illa fitneye gidin, ona bulaşın, ne yapın? Demiyor. Fitneden uzak durun. Yani düşünün, şurada bir yangın var. Elinize bir kova su alıp mı atarsınız aleve, yoksa bir benzin bidonuyla da iyice böyle şey mi yaparsınız? Hangisini? Su atarsan alev o anda bir ne yapar? Söner. Ama benzin bidonunu alıp atarsan sana da bulaşır. Sen de yanarsın. Yani fitnenin ateşinde ne yapar? Sen de gidersin. İşte Allah Azze ve Celle yüce hikmetler gereği kulların başına gelecek fitneleri yazmıştır. Bu fitnelerden bizi ne yapmıştır? Sakındırmıştır. Ve fitnenin bazı faydaları da var. Hani ben münafıklar dersinde hatırlarsanız, o derste olanlara ben çok teşekkür ediyorum münafıklara. Çünkü nerede çürük elma var, çürük tohum var, muhakkak onu bulup ayıklarlar. Çünkü müminin üzerine bunlar oynamazlar. Kendileri gibi muhakkak az bir hastalıklı damar bulur, oradan girerler. İşte fitneler de Müslümanların safını temizler kardeşlerim. İnananı, küfredeni, sözünde durup durmayanı, Allah'a söz vereni, vermeyeni bu fitneler ayırt eder, biliyor musunuz? Safları temizler. Davet sancağının altında samimi olanla olmayan, menfaatçi olanla olmayanı bu fitneler ne yapar? Ayırt eder. Davet yolu zayıf kişiliklere, sahte kişiliklere fırsat vermez kardeşlerim. Ama normal bir ortamda herkes davetçidir. Herkes bu nurlu yolda bir yiğittir. Ama zamanın yaşadığın bir yerde tağut geldi, kafama bir vurdu. Bozuk para gibi şeyler çıkararak gidersin. Hani eskiden çocuklar kediye, köpeğe teneke taktıklarında tıngır tıngır kaçarlardı ya. Aynen saflarda bir bakmışım. Yok. Nerede lan bu? Hani dün şöyle şöyleydi. Yok. İşte bu fitne zamanında bu hastalıklı insanların da ayrıldığını görürsün. Ve fitne anında da insanların gerçek nefisleri ortaya çıkar. Hani kardeşlik ya. Hani tevhid kardeşiydik ya. İşte fitne ortamlarında hakikaten kardeşim değilsin. Nefislerin içinde ne varsa ortaya döker, açar gider. Bulamazsın o insanı. Menfaati gözetip hak ya da batıl olması kendisini ilgilendirmeyen, paranın kulu kölesi olanla olmayan ortaya çıkar ve öyle bir saflık kalır ki Kabe'ye kafirler saldırdığında Allah Azze ve Celle Kabe'yi kiminle korumak? İnsanlarla mı? Çünkü o an saf, temiz, tevhid ehli insanlar neydi? Hep puta tapan insanlar vardı. Onlarla Kabe'yi ne yapmadı? Korumadı. Çünkü temizi ancak ne yapar? Temiz korur. Hatta Araf suresinde bir ayet, yanlış hatırlamıyorsam, Allah'ın mescitlerini kim imar eder? Tevbe'de miydi? Tevbe'deydi. Allah var, tevbe'de. Ancak müminler imar eder. Müşrikler pislikler değil. Çünkü onlar pisliktir o kadar diyor. Allah'ın dinini de sırtlayanlar ancak kim olabilir? Temiz olan müminler. İşte bu fitne ortamları da kardeşlerim, sözü bu noktada uzatmak istemiyorum. Bir yerde hayrı, saflar temizlenir. Hatlardaki pislikler, zayıf kanatlar, zayıf halkalar ne yapar? Düşer. Buradan alacağınız ders bu olsun inşallah. Allah bizlere hayır versin. Fitnelerin büyüğünden korusun. Fitneler nefislerde gizli olan şeyleri de ortaya çıkarır kardeşlerim. İşte bu en tehlikelisidir. Çünkü bu tehlike ümmetin olan gücünü ne yapar? Kuvvetini götürür. Onları bir kenara bırakır ve insanın azmini de bir yerde ne yapar? Karar. Ama bir yerde tevhid ehli insanların gücünü artırır. Azmini de ne yapar? Kat kat götürür. Neden? İbrahim Aleyhisselam okumuştur o mümin. Ateşe bile atılırken ne demişti? Onları Allah'a davet etmiş. Kendisi ateşe atılmaktan ne yapmamıştır? Korkmamıştır. İşte bu saf kalan, temiz kalan tevhid ehli insanların nedir? Davet özelliğidir. Allah bizi onlardan kılsın kardeşler. Rabbimiz diyor ki Subhanahu ve Teala, bazen hoşlanmadığınız bir şey sizin için hayır olabilir. Sevdiğiniz bir şey hakkında da size bu ne yapabilir? Kötü olabilir. Allah bilir. Siz bilmezsiniz diyor. Bakara 216'da. Demek ki fitneler sırasında dayanacakları sanılan nice insan sebat ne yapamıyor? Gösteremiyor. Eriyip gidiyor. Ama nice korkak dediğiniz bunlar, hadi bazı insanlar vardır. Ya bu ortamda hiç şu mesele konuşulmuyor. Ben bu meseleden çok rahatsızlık duyuyorum diyen insanlara bir bakıyorsun. Böyle bir ortamda tozu da yok. Yani bazen insan oturduğu yere hani iz çıkarır ya, bunlarda bu da yok. Hiçbir şey kalmamış. Demek ki lafta bu işler ne yapmayacak? Olmayacak. Amel insanın içinden gelecek kardeşlerim. Şuradan. Şuradan gelmiyorsa, şuradan çıkması, bedende göstermesi sadece ne alametidir? Münafıklık alametidir. Şimdi bir insanın içinden dışına sızıyorsa buna her şeyi ver. Her şeyi anlat. Her yolu öğret. Ama buradan değil de dıştan yapıyorsan, aynı Velime bin Mugire örneğini hatırlayacak olursanız Kur'an'da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ona bir şeyler anlatmaya çalışıyordu. O çünkü Mekke'nin önde geleniydi. Neydi? Nüfus sahibiydi. Bu inanırsa Mekke düşer diyordu. Ama ne oldu? Velime ne diyordu? Benim Muhammed'e ihtiyacım yok ki, onun bana ihtiyacı var. Benimle güçlenmeye çalışıyor diyordu. Allah bizlere hayır versin kardeşlerim. Fitneler selin yokuştan aktığı gibi kendisine yöneleni hızla alır. O selden uzak durun. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, fitneler olacak. O fitnede oturan kimse ayakta durandan hayırlıdır. Ayakta duran yürüyenden hayırlıdır. Yürüyen koşandan daha hayırlıdır. Ona yönelen ondan kendini çeviremez diyor. Allah bizleri korusun. Neslimizi de korusun. Yani kim fitneye yönelirse, fitnenin önüne çıkarsa, o kimse fitnenin içine düşer kardeşlerim. Ramazan ayından sonra bir kardeşimizden uğraştım biraz. İnanın çok sevdiğim bir kardeşin kullandığı cümleleri, takındığı tavrı, söylediği sözleri vallahi yani bir türlü hiçbir ölçüye koyup tartamadım. Yani böyle bir ateşe düştü, fitne ateşine. Aklı kör oldu. Düşünceleri kör oldu. Yani Kur'an sünnetten amel eden bir insanın ağzından çıkan cümleleri ben bilemedim kardeşler. İşte fitne önüne aldı mı, ateşin içine aldı mı ancak ateş çıkıyor. Başka bir şey değil. Bir cümlesini söyleyeyim kardeşimizin. Burada şu Türkiye'de diyor, aldığım her nefes benim için bir azap diyor. Bir küfür diyor. Hanımını bırak diyor bir tanesi. Ben diyor sizin gibi kafirlere karımı bırakıp gidemem diyor. Bu içimizdeki bir kardeşimiz zikretti bu sözleri. Nasıl zikretti? Akan selin önüne çıktı. Akan selde hangi babayı yıktırmışsın sen diyorsun. Çıkmışsın esen rüzgarın önüne, vurdu mu seni de ne yapar? Gazel yaprağı gibi. Bir oraya bir oraya vurur kardeşlerim. Ne zaman aklın başına gelir? Selden kenarıya çıkıp da şöyle bakarsan o zaman doğruları görmeye başlarsın. Ya ben nasıl girdim bu suyun içine? Nasıl bu akıntıya kapıldım? Ben o zaman görmeye başlarsın. Onun içinde ancak ne yaparsın? Ya oradan bir parça olacak ya da onun akıntıya kendini ne yapacaksın? Bırakıp gideceksin. Allah bizlere hayır versin kardeşlerim. Demek ki fitne Müslümanları içine aldı mı ne yapıyormuş? Tamamen götürüp yok ediyormuş kardeşlerim. Ümmetin başından fitnenin kalkmasını sağlayacak ilk silah Allah'ın yoluna uymaktır kardeşlerim. Evet. Müslümanlar bu yolda eğitilmelidir. Ümmet ancak La İlahe İllallah Muhammeden Resulullah bayrağının altında toplanmalıdır. Fitneler ancak Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uyma, genel, özel, gizli, açık, inançla, amelle her dini konuda onun hükmüne başvurmakla mümkündür. Bunun dışında değil kardeşlerim. Bugün bakın, ister İslam alimi adı sıfatı adı altında olsun, ister falan prof veya dini alimler adı altında olsun, her türlü fitne, ayrım hep insanların vermiş olduğu fetvalardan çıkmıştır. Kur'an ve sünnete uyan bir insan çok kısa bir zamanda asr-ı saadete ulaşıyor da, bugün her türlü imkanlar elimizdeyken uymuyorsak her türlü bela musibet kime uyuyor? Vallahi Allah'ın kitabı, Resulullah'ın sünnetine döndüğümüzde hiçbir müşkülat ne yapmayacak? Kalmayacak. Çünkü onlar öyle kurtuldu. Onların zamanındaki fitne bizimkinden çok daha fazlaydı. Kendi öz çocuklarını götürüp de toprağa gömen insanlardı. Annelerine anne demezlerdi, satarlardı. Ticarette hiçbir zaman hukuk neydi? Yoktu. Çok rahatlıkla her türlü günah varken Kur'an ve sünnete tamamen tabi olmalar onları kurtardı mı? Yaşanmış bir model var kardeşlerim. Niye bizi kurtarmasın? Bugün kendi aramızda bile kendi eşlerimiz ayrı bir dünyanın insanı, erkeklerimiz ayrı bir dünyanın insanı, çocuklarımız ayrı bir dünyanın insanı. Ah, ateş nerede bilmiyorum. Başka yerden gidip bir ateş söndürmeye gidiyorlar. Hayır, sen ateşi iyice ne yapıyorsun? Fitillemeye gidiyorsun. Allah bizlere hayır versin kardeşlerim. Ancak ihlasla, ilimle, takvayla, şartlar ne kadar kötü olursa olsun, yollar ne kadar karanlık olursa olsun, fitneler ne kadar çökerse çöksün, yol ancak Kur'an ve sünnetten aydınlanır kardeşlerim. Başka türlü aydınlanması mümkün değil. Okuyun Bakara'yı, münafıklardan, kafirlerden bahsedilirken bir şimşek diyor çaktığında ne yapar? Orada kalıverirler. Yani gözlerinin önünü görürler. Şimşek gidince yine kendi pislikleriyle baş başa. Çünkü karanlıktalar. Yani bir şimşek bile onu ne yapabiliyor? Aydınlatıyor. İslam budur. Bakın oturun Bukhari'ye, inkar ederler alçaklar. Biz diyor Allah Resulü'nün diyor meclisinde diyor biraz fazla kaldık. O gün de diyor ay yoktu, çok karanlıktı. O kadar gecikmişiz ki zifir zindan diyor. Sonra eve giderken bir baktık önümüzden bir mum aydınlandı diyor. Gittik gittik yol ayrımına geldik. Dedik ki acaba ne olacak ışık? Işık ikiye ayrıldı diyor. Tam kapımızın önüne geldik, söndü, karanlıktan baş başa kaldık diyor. Yani sen Allah yoluna gidersen Allah senin yolunu ne yapıyor? Aydınlatıyor. Bugün her taraf elektrik direği, telefonunda bile adamın el feneri var, doğru düz burnunun ucunu görmüyor. Düşünün yani. Allah bize hayır versin. O kadar fitnenin içine batmışız ki kardeşlerim, Allah'tan başka güç ve kuvvet yoktur kardeşlerim. Bakın bir örnek daha vereyim size. Fazla değerli vaktinizi almayacağım. Japonlarla Fransızlar 500 kişiyi alacak şekilde bir uçak yaptılar. Çok ağır kargo bölümleriyle falan. Uçağa bir isim verdiler. Neydi biliyor musunuz? Gökler hakimi diye. Uçağın hiçbir kusuru yok. Dört dörtlük çalıştı. Havada infilak etti. Bir parçasını dahi bulamadılar. Çünkü göklerin hakimi kim? Ol dedi mi Firavun bütün ihtişamıyla Musa Aleyhisselam ve kavminin arkasından gitti mi? Aynı nehir birine yol açtı. Birinin ne oldu? Mezarı oldu. Allah ol dedi mi olur. Ama önce biz Allah'ın dinine ne yapacağız? Bir yardım edeceğiz. Allah'ın dinine sarılacağız kardeşlerim. Allah bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Sebat ettirecek, yardım edecek ancak Allah Azze ve Celle'dir. O olmasa Müslüman bir ayağını kaldırıp diğerine koyamaz kardeşlerim. Bir an doğru da sebat edemez. Allah kalplerimizi İslam'da birleştirsin. Kalbimizi dini üzerinde sabit kılsın. Görünen, görünmeyen bütün fitnelerden Rabbim bizleri korusun. Hak için verilen nasihatı nefisler kabarmayarak dinleyen samimi kullardan eylesin. Hakkı hak bilip ona tabi olan, batılı da batıl bilip ondan uzak kalanlardan eylesin. Salih amelleri çok çok işleyen samimi kullardan eylesin. Biliyorsunuz salih ameller birçok fitneyi ne yapar? Engeller ve insanı ne yapar? Hayra götürür. Allah bizlere hayır versin. Karanlık gecelerin parçaları gibi fitneler gelmeden salih ameller işleyen samimi kullardan eylesin. Eğer biz de salih ameller işlersek o karanlık geceler geldiğinde bizi koruyacak hiçbir şey ne yapmaz? Kalmaz. Düşünün Salih Aleyhisselam'ın başına gelen o bela musibetler neyle kurtardı onu? İhlasıyla, salih amelleriyle. O mağaraya sığınan o insanları neyi kurtardı? Salih amelleri kurtardı. Bizi de kurtaracak ancak nedir? Bunlardır. Allah bizlere hayır versin. Şu anda bizden yardım isteyen Müslüman kardeşlerimize Allah yardım etsin. Allah Azze ve Celle duaları kabul olan okulların arasına koysun. Birlik, beraberlik bizlere nasip etsin. Rabbani alimler nasip etsin. Bizlere dini ıvırmadan, dağırmadan doğru bir şekilde anlatan, zalimin karşısına çıkıp da hakkı haykıran samimi kullar nasip etsin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyk. Elhamdülillahi Rabbil alemin.